kartpostallar yolladım. Arasına resimler koydum. Kaç Eylül daha geçti, bir cevap alamadım. Ama ben bekliyorum, ama yok, ama yok, yazmıyorsun. Peki o zaman öyle olsun, kırılan kalbim olsun. Neredeysen, neredeysen, neredeysen ama neredeysen.